Wir lesen einige Verse aus Matthäus 16 und aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Przeczytamy parę miejsc z Ewangelii Mateusza 16 i z listu 1 do Koryntian 15 rozdziału. Matthäus 16, Vers 16 bis Vers 18. Przeczytamy 16 rozdział od 16 do 18 wiersza Ewangelia Mateusza. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział. Ab Vers 4 bis Vers 15. Od 4 wiersza do 17. Trzeci rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian od 4 wiersza. Od 3 wiersza będziemy czytać. Od 4, przepraszam. Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja jestem Apolosowy. To czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Cudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może złożyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wir haben Schriftstellen gelesen, die vom Bauen des Hauses Gottes reden. Przeczytaliśmy wersety z Słowa Bożego, które mówią o budowie Domu Bożego. Die erste Stelle, wie der Herr Jesus selbst das Haus baut. Pierwszy z nich mówi o tym, jak Pan Jezus sam budował ten dom. Die zweite Stelle, wie er uns Menschen zum Bauen gebrauchen möchte. A to drugie miejsce mówi o tym, jak Pan chce użyć nas, ludzi, abyśmy dalej budowali. Petrus durfte dieses gewaltige Zeugnis von seinem Herrn ablegen. Paweł mógł wydać to cudowne świadectwo o swoim Panu. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Przepraszam, Piotr. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Zuvor war die Frage, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Najpierw było zadane pytanie, co mówią ludzie, kim jestem? Und dann sagten manche Johannes der Täufer oder Elia oder einer der Propheten. Jedni mówili, że Jan Chrzciciel, inni, że Eliasz, a jeszcze inni, że jeden z proroków. Und dann kommt diese Frage an die Jünger, wer sagt ihr, dass ich sei? A następnie następuje to pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Das ist auch eine wichtige Frage an uns. To jest także bardzo ważne pytanie, które jest skierowane do nas. Der Herr Jesus möchte wissen, was wir von ihm halten. Pan Jezus chce wiedzieć, co my o nim sądzimy. Das heißt, was bedeutet er für mich? Oznacza to, co Pan da, jak wiele Pan dla nas znaczy. Und der Petrus konnte dieses wunderbare Zeugnis ablegen. Du bist der Christus. I Piotr wydał to cudowne świadectwo. Ty jesteś Chrystus. Das heißt, der Gesalbte, den das Volk, das irdische Volk Gottes erwartet. Czyli ten namaszczony, którego oczekiwał lud. Aber darüber hinaus konnte er noch mehr zufügen. Ale do tego mógł on jeszcze więcej dodać. Der Sohn des lebendigen Gottes. Mianowicie słowa Syn Boga Żywego. Welch eine Gnade, wenn wir ihn so als unseren Herrn und Heiland kennen. Jakaż łaska, kiedy znamy go jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela. Und dieser Ausspruch des Petrus veranlasste den Herrn Jesus zu einer wichtigen Mitteilung an uns. Przyczyniła się do tego, że Pan Jezus mógł dać nam bardzo ważną wskazówkę, która też do nas jest. Er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. On mówi, na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje. Der Jesus selbst ist der Fels, auf dem er seine Versammlung, das Haus Gottes baut. Pan Jezus sam jest tą skałą, na której buduje on swoje zgromadzenie. Man hört manchmal die Ansicht unter Christen. Słyszy się czasem pogląd wśród chrześcijan. Wir gründen eine Gemeinde. My tworzymy, czy tak ugruntowujemy jakąś społeczność. Wie leichtfertig ist doch dieser Ausspruch. Jakże lekkomyślne jest stwierdzenie. Nur der Herr Jesus kann seine Gemeinde oder seine Versammlung bauen. Tylko Pan Jezus może gruntować albo utworzyć swoje zgromadzenie. Alles andere ist menschliches Werk, auch wenn es noch so gut gemeint ist. Wszystko inne jest dziełem ludzkim, nawet jeśli ma się dobrze na myśli. Aber welch eine Gnade, er baut auch heute noch. Ale jakaż łaska, Pan jeszcze dzisiaj buduje. Und wie baut er? Jak buduje? Wir lesen im ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel. Czytamy w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale. Vers 4. Czwarty werset. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. In Matthäus Evangelium hat er sich als den Felsen bezeichnet. W Ewangelii Mateusza Pan powiedział o sobie jako o skale. Hier im ersten Petrusbrief schreibt Petrus davon, dass ein lebendiger Stein ist. A tutaj w pierwszym liście Piotra czytamy, że jest, że Piotr mówi o Panu, że on jest kamieniem żywym. Und in Vers 6 sagt dazu, a w wersecie 6 mówi do tego, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion ein Eckstein, ein auserwählten Kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Sionie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Diese Bibelstelle oder diesen Ausspruch hat schon der Prophet Jesaja getan. Tą wypowiedź powiedział już niegdyś prorok. Er hat den Herrn Jesus angekündigt als den auserwählten kostbaren Eckstein. Zapowiedział Pan Jezus jako ten wybrany, kosztowny kamień narożny. Und was gilt für uns? A co dotyczy nas? Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Kto w niego wierzy, nie zawiedzie się. Alle, die wir den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben, dürfen immer wieder damit mit seiner Hilfe und mit seinem Wirken rechnen. Wszyscy, którzy uwierzyli i zawierzyli Panu, mogą liczyć na Pana pomoc. Und dann fügt hinzu, euch nun die den Glaubenden ist diese Kostbarkeit. I dalej dodaje, dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Für den Apostel Petrus war es eine Kostbarkeit, den Herrn Jesus zu besitzen. Dla Piotra było kosztownością posiadanie Pana Jezusa. Aber dann gibt es Menschen, die ihn ablehnen. Ale istnieją ludzie, którzy, go odrzucają. Von ihnen heißt es, o nich jest napisane in Vers 8, Vers 8 und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Vers 8. Ale też kamieniem, o który się potną i skałą zgorszenia. Die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen. Ci, którzy nie są posłuszni, potną się o ten kamień. Wer sich von dem Glauben an den Herrn Jesus abwendet, kto się odwraca od wiary w Pana Jezusa, für den ist ein Stein des Anstoßes. Dlatego jest on skałą zgorszenia. Aber für uns ist die Kostbarkeit. Ale dla nas jest on kosztownością. Und wir sind so mit ihm verbunden, jesteśmy z nim tak złączeni, dass uns das Bild schenkt, że on daje nam obraz, dass wir auch lebendige Steine sind, że my także jesteśmy żywymi kamieniami, die zusammengefügt sind zum Haus Gottes. Którzy razem spojeni tworzą Dom Boży. Sagt in Vers 5, wersecie 5, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um dazu bringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. W wierszu 5 czytane, i wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kamień, kapłaństwo święte, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Unseren natürlichen Zustand charakterisiert Gottes Wort damit, nasz naturalny stan Słowo Boże charakteryzuje, dass es sagt, tym, że mówi, Tod in Sünden und Vergehungen. Umarli w swoich grzechach i przewinieniach. Und jetzt heißt es, tutaj, lebendige Steine. Tutaj jest mowa o żywych kamieniach. Und wer, kein Gottes steht, Kind steht alleine für sich. Żadne dziecko Boże nie stoi na drodze wiary samo. Sondern wir sind zusammengefügt zu einem geistlichen Haus. Ale wszyscy razem jesteśmy spojeni w dom. Und das ist eine große Gnade, dass wir nicht alleine stehen in dieser Welt. I to jest wielką łaską, że nie musimy stać być na tym świecie sami. Sondern dass wir Brüder und Schwestern haben, mit denen wir gemeinsam den Glaubensweg gehen können. Ale że posiadamy braci i siostry w wierze, z którymi możemy razem kończyć tą drogę. Im Epheserbrief spricht der Apostel Paulus auch davon, von diesem Haus. Liście do Epheser, także czytamy o tym domu. Und zwar berichtet vorher, wie Gott den Unterschied zwischen Juden und Nationen beseitigt hat. Ja, Apostoł Paweł mówi o tym, jak Pan Jezus przezwyciężył ten mur między poganami a chrześcijanami. Er hat sowohl Menschen aus den Juden als auch Menschen aus den Nationen durch den Glauben gerettet. On wyratował ludzi z pogan i także ludzi z żydostwa. Da alle den gleichen Heiligen Geist empfangen haben, i dlatego, że wszyscy otrzymali tego samego Ducha Świętego, hat sie in einem Menschen mit Gott versöhnt. Hat sie zu einem Menschen mit Gott versöhnt. Pojednał ich w jednym ciele. Wir sind jetzt alle Glieder am Leibe Christi. Jesteśmy wszyscy teraz członkami w ciele Chrystusa. Und da ist der Unterschied zwischen Gläubigen aus den Juden und Gläubigen aus den Nationen beseitigt. I została przezwyciężona ta różnica między wierzącymi z żydostwa i z wierzącymi z narodów. Und in Vers 19 von Epheser 2 steht, in wersecie 19 drugiego rozdziału, dass wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind. Jest napisane, że jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Und dann kommt wieder das Bild von dem Haus Gottes vor uns. Tam też jest przedstawiony znowu ten obraz tego domu Bożego. Aufgebaut, Vers 20, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Vers 20, tego drugiego rozdziału, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, in dem Jesus Christus Jesus selbst Eckstein ist. Którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Da wird wieder unser Blick auf den Herrn Jesus als den Eckstein gerichtet. Znowu został nasz wzrok skierowany na Pana Jezusa jako tego, który jest tym kamieniem narożnym. Das bedeutet, nach ihm richtet sich der ganze Bau aus. A więc to oznacza, że według niego jest kierowana cała budowa. Und dann wird uns in Vers 21 gesagt, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Und dann dürfen wir daran denken, jeder Stein ist mit dem anderen wohl zusammengefügt. Teraz musimy pomyśleć, że każdy kamień jest spojony z kolejnym. Wenn wir uns in der örtlichen Versammlung umschauen, kiedy rozejrzymy się w naszym miejscowym zgromadzeniu, dann gibt es leicht etwas, was uns bei dem Mitbruder oder bei der Mitschwester stört. To nie trudno będzie, zacznie nam coś przeszkadzać naszych wspólnych. Wir alle sind als Menschen unvollkommen. Ponieważ wszyscy jako ludzie nie jesteśmy doskonali. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Każdy z nas ma swój własny charakter. Und wenn wir nicht wachsam sind, können auch leicht Spannungen untereinander auftreten. Kiedy nie będziemy czuwać, to będzie bardzo łatwo, kiedy powstaną pomiędzy nami rozłamy. Dann wollen wir daran denken, dass Gottes Wort sagt, wohl zusammengefügt. To pamiętajmy o tych słowach, że jesteśmy ze sobą mocno spojeni. Und er hat uns so zusammengestellt. Pan nas tak razem postawił. Welch ein Segen ist damit verbunden, wenn wir das im Glauben erfassen. Jakież błogosławieństwo jest z tym powiązane, jeśli wierzę, to przyjmiemy. Und dann wollen wir daran denken, in der Gesamtheit bilden wir eine Behausung Gottes im Geist. Vers 22. I pomyślmy o tym, że razem, wspólnie, wespół budujemy mieszkanie Boże w duchu. Vers 22. Und dann wollen wir nicht vergessen, alles, was der Herr selbst baut, ist vollkommen. Nie zapominajmy przy tym, że wszystko, cokolwiek Pan sam buduje, jest doskonałe. Keiner von uns wäre in der Lage, uns so zusammenzufügen, wie der Herr es tut. Nikt z nas nie byłby w stanie się tego tak połączyć, jak to czyni Pan. Für uns ist es wichtig, dass wir dies im Glauben festhalten. Dla nas jest to ważne, abyśmy mogli to przyjąć w wierze. Und uns so verhalten, dass der Herr nicht verunehrt wird. I abyśmy się zachowywali tak, żeby Pan nie był znieważony. Wir haben dann eine Stelle in 1. Korinther 3 gelesen. Dalej czytaliśmy też miejsce z 1. Listu do Koryntian 3 rozdział. Da geht es darum, um das Haus Gottes, wie der Mensch es baut. W którym jest mowa o tym, jak to ludzie budują ten dom Boży. Und da werden wir an unsere Verantwortung erinnert. W którym będziemy przypominani, jest nam przypominanie o naszej odpowiedzialności. Der Anlass zu diesem Brief an die Korinther war folgender. Powód napisania tego listu był taki. Der Apostel Paulus hatte davon gehört, dass dort in Korinth Spaltungen aufgetreten sind. Apostoł Paweł dowiedział się, że w Koryncie zaczęły powstawać rozłamy. Und außerdem hatten die Korinther verschiedene Fragen an ihn gerichtet. A poza tym Koryntianie też skierowali wiele pytań do Pawła. Und diese hat er beantwortet in diesem Brief. I na te pytania apostoł Paweł odpowiada w tym liście. Aber ganz besonders bemüht sich, die Herzen der Korinther zueinander zu bringen. Ale w szczególności wysila się apostoł Paweł o tym, żeby połączyć znów serca w tych współwierzących. Auf der zweiten Missionsreise war auch nach Mazedonien und danach Korinth, nach Athen und Korinth gekommen. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej apostoł Paweł pojechał do Macedonii, potem do Aten i także do Koryntu. Und dort in dieser Hafenstadt hatten sich viele bekehrt. I tam nawróciło się wiele osób. In Athen, da waren so die Philosophen zu Hause. W Atenach było wiele filozofów. In Korinth, die Geschäftsleute. A w Koryncie wielu ludzi, którzy robili interesy. Und da es eine Hafenstadt war, war in dieser Stadt die Unmoral groß. A ponieważ był tam port, to też było tam bardzo duże Aber durch die Gnade Gottes haben sich viele bekehrt. Ale dzięki łasce Bożej wielu osób się nawróciło. Die aus ganz unterschiedlichen Ständen kamen. Ludzie, którzy pochodzili z różnych miast. Arme und Reiche. Biedni i bogaci. Gebildete und Ungebildete. Ludzie uczeni i nieuczeni. Sklaven und Freie. Niewolnicy i wolni. Und wenn man denkt, Vielleicht kann es dann zu Spaltungen, zu Spannungen kommen. To pomyślmy sobie, jak z tak różnych środowisk, jak szybko może powstać do rozłamów. Aber der eigentliche Grund lag in einer anderen Sache. Ale prawdziwy powód leżał po innej stronie. In Kapitel 1 lesen wir. Pierwszy rozdział czytamy. Dass Streitigkeiten unter ihnen waren. Że były kłótnie między nimi. In Vers 12 heißt es. Jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kephasowy, a ja Chrystusowy. Sie hatten Partei genommen für verschiedene Diener, die Gott gegeben hat. Oni poczynili partię dla poszczególnych sług Bożych, którzy służyli Panu. Das kann auch bei uns auftreten. To może także wystąpić u nas. Dass uns der eine Diener, den der Herr schickt, gefällt und ein anderer nicht. Że będzie nam się jeden z sług Bożych, którego Pan posyła, nam się będzie podobać, a drugi znowu nie. Dass der eine so redet, wie wir es gerne hören. Że jeden będzie mówił tak, jak to co chętnie byśmy chcieli usłyszeć. Und ein anderer ernste Worte der Ermahnung an uns richtet. A drugi będzie mówił poważne słowa napomnienia. Und dann kann leicht, können wir leicht von unseren Gefühlen bedingt uns auf die Seite des einen oder anderen stellen. I wtedy pod wpływem uczuć może postawić się po stronie jednego brata albo po stronie drugiego. Und die Frage des Apostels war, i pytanie apostoła było, ist der Christus zerteilt? Czyż Chrystus jest podzielony? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Er wollte sie darauf hinweisen, dass alle durch das kostbare Blut Christi für Gott erkauft sind. On chciał tutaj wskazać na to, że wszyscy zostali wykupieni drogą krwią Chrystusa. Und dass der Herr Jesus sein Leben für uns gegeben hat. I że to Chrystus podarował życie za nas. Nicht irgendein Diener, so wertvoll er auch sein kann. A nie żaden z sług Pana, jakkolwiek mógłby być on kosztowny. Und im dritten Kapitel seines Briefes kommt er erneut auf dieses Problem zu sprechen. Und er erinnert sie daran, dass er ihnen noch keine feste Speise geben konnte, sondern Milch. Że nie może im dać pożywienia stałego, ale musi dać jeszcze mleko. Das heißt, seine Belehrungen im Dienst waren zu der Zeit für sie noch nicht tief gegründet. A więc pouczenia, które on dawał, nie były jeszcze mocno zakorzenione w ich sercach. So wie ein neugeborenes Kind nur Milch verträgt, tak jak nowonarodzone dziecko może tylko spożywać mleko, so hatte er sie hatte er ihnen eine leichte Kost gegeben. Tak samo on musiał im dać jeszcze lekkie pożywienie. Und er sagt, da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich. Vers 3. I on mówi do nich, że skoro pomiędzy wami jest zazdrość i pożywienie, to czyż nie jesteście cieleśni? Vers 3. Und wandelt nach Menschenweise. I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Das heißt, dass wir uns so verhalten, wie es im natürlichen Leben ist, Partei zu ergreifen für den einen gegen den anderen. Oznacza to, że jesteśmy skłonni do tego, aby czynić jakieś podziały i werbować albo do jednej grupy, albo do drugiej. Das kann bei den Schülern schon so sein. Może to być już wśród uczniów? Da haben sie Freunde, andere verachten sie. Z jednej strony ma się przyjaciół, a drudzy wyśmiewają się. Das kann im Beruf so sein, dass wir mit manchen Arbeitskollegen sehr gut zurechtkommen und mit anderen gar nicht. Może też być tak w naszym miejscu pracy, że z jednymi współpracownikami będziemy się dobrze rozumieć, a z drugimi w ogóle nie. Das kann, wenn wir in einem Wohnblock wohnen, auch so sein, dass wir mit manchen Mitbewohnern gut zurechtkommen, mit anderen nicht. I tak samo może być, jeżeli mieszka się w bloku, że z jednymi mieszkańcami będziemy się dobrze rozumieć, a z innymi nie. Das ist ein menschliches Verhalten. To jest ludzkie postępowanie. Aber wenn das in der Versammlung eintritt, ale kiedy to wystąpi w zgromadzeniu, dann ist das ein sehr ernstes Zeichen. To jest to bardzo poważny znak. Wir wollen daran denken, dass der Herr Jesus uns mit seinem Blut für Gott erkauft hat. Myślmy o tym, że Pan Jezus wykupił nas swoją własną krwią. Und dass wir alle den gleichen Heiligen Geist empfangen haben. I że my wszyscy otrzymaliśmy tego samego Ducha. Und dieses Bewusstsein verbindet die Herzen. I ta świadomość spaja serca. Und dann erinnert sie nochmal daran, dass sie einmal den Paulus und einmal den Apollos so bevorzugten. I później apostoł Paweł przypomina im o tym, że oni raz byli za Pawłem, a raz za Apollosem. Und sagt in Vers 5, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? I on mówi, ale kimże jest Apollos albo kim jest Paweł? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Also auch die Diener, die Gott seiner Versammlung gibt, unterscheiden sich. A więc także i słudzy, których Pan daje w zgromadzeniu, mogą różnić się między sobą. Aber das darf nie für uns der Grund sein, Partei zu ergreifen für den einen oder für den anderen. Ale to nie może być dla nas nigdy powodem, aby czynić partię albo dla jednego, albo dla drugiego. Und jetzt zeigt an seinem eigenen Beispiel und an dem Leben des, an dem Dienst des Apollos. I teraz na podstawie swojego przykładu i na podstawie przykładu Apollosa. Wie die Unterschiede doch nützlich sind für die Versammlung. Pokazuje, jak te różnice mogą być użyteczne dla zgromadzenia. In Vers 6 lesen wir, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Mówi tutaj w wersie 6, ja zasadziłem, Apollos podlał. Ohne Pflanzen kann kein Wachstum eintreten. Bez zasadzenia nie ma też wzrostu. Und ohne dass begossen wird, kann auch kein Wachstum eintreten. Da verkümmern die Pflanzen. Jeśli nie ma też podlewania, to także nie będzie ich wzrostu, ponieważ wszystko uschnie. Aber das Wesentliche ist Gott, der das Wachstum gibt. Ale najważniejsze jest, że to właśnie Bóg daje wzrost. Das ist auch so, wenn wir an den Sämann im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, denken. Tak samo jest w przypadku tym, jeśli myślimy o rybaku, który jest opisany w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Da wird uns vorgestellt, dass der Seemann ausgeht und Samen ausstreut. Przepraszam, chodzi o siewce. Tam jest powiedziane, że siewca idzie i sieje. Und dass der Samen auf ganz unterschiedlichen Boden fällt. I że te ziarna mogą paść na różnorodną glebę. Und wenn auf den Weg fällt, dann kommen die Vögel und picken ihn auf. Jeśli padnie na drogę, to wtedy przychodzi ptactwo i wydziobuje. Und wenn auf das steinige Land fällt, was nur dünne Erde hat, A jeśli padnie na skalistą glebę, która ma tylko bardzo mało ziemi, dann kann es sein, dass der Samenkorn aufgeht. To może być, że to ziarno zacznie piłkować. Aber wenn die Sonne scheint und kein Regen fällt, dann verdorrt es. Ale jeśli będzie słońce świecić, a nie będzie deszczu, to ono też uschnie. Das ist auch so, wenn das Evangelium verkündigt wird. Właśnie też tak sprawa wygląda, jak się głosi Ewangelium. Dann kann es sein, dass jemand es ergreift und begeistert ist. Być może są ludzie, którzy pojmą to i są z podziwem na to patrzą. Aber wenn andere Umstände eintreten, vergisst er alles, was er mal bekannt hat. Ale kiedy przyjdą różne okoliczności, to zapomina o tym. Da ist keine Frucht hervorgekommen. Nie wydaje owocu. Und dann kann es sein, dass auch der Samenkorn auf ein Land fällt, wo aber auch Unkraut aufwachsen kann. Też może się stać, że to ziarno padnie na miejsce, w którym rośnie wiele chwastów ciernia. Und Dornen und Disteln es ersticken. I te ciernie i kolce zagłuszą. Das ist so ein Leben, wo man Hoffnung hat. To jest życie, w którym ma się nadzieję. Aber wo andere Einflüsse das Glaubenswachstum behindern. Ale w którym im różne wpływy przeszkadzają we wzroście. Aber welch eine Gnade, dass der Herr auch schenkt, dass Samenkörner auf gute Erde fallen. Ale jakaż łaska, że też Pan daje, że niektóre z tych ziaren padają na dobrą glebę. Und dann Frucht hervorkommt für den Herrn. I że może powstać z tego owoc dla Pana. Für die Diener des Herrn ist es wichtig zu pflanzen und zu begießen. Dla sług Pana jest ważne, aby siać i aby podlewać. Welch eine Gnade, wenn Gott Wachstum schenkt. A jakaż łaska, jeśli Bóg daje wzrost. Das möchte er in unserem Leben bewirken. To chcę też sprawić w naszym życiu. W meinem und in deinem Leben. W moim życiu i w twoim życiu. Dass wir Frucht für ihn bringen. Żebyśmy mogli przynosić dla niego owoc. Dass unser Leben zu seiner Ehre ist. Żeby nasze życie mogło być dla jego chwały. Für die Arbeiter gilt. Für die Arbeiter gilt das Wort. Dla pracowników dotyczy się to słowo. Wir sind Gottes Mitarbeiter. My jesteśmy Bożymi współpracownikami. Ist das nicht ein hohes Vorrecht, wenn wir Gottes Mitarbeiter sein können? Czyż to nie jest wielki przywilej, że możemy być Bożymi współpracownikami? Und dazu möchte er jedes Gotteskind benutzen. On chce do tego użyć każde dziecko swoje. Dass wir durch unser Verhalten abyśmy przez swoje zachowanie und durch unsere Worte i przez swoje słowa für andere zum Segen sein können. Mogli być dla innych wielkim pomysłem. Dass sie den Heiland finden. Aby mogli znaleźć Zbawiciela. Jetzt spricht der Apostel Paulus ab Vers 10 wieder von dem Bau Gottes. Od wersetu 9 do 10 apostoł Paweł mówi znowu o budowli Bożej. Und an dieser Stelle spricht er davon, dass wir Verantwortung tragen. I na tym miejscu mówi o tym, że my mamy wielką odpowiedzialność. Gott möchte uns als seine Mitarbeiter gebrauchen. On chce współpracowników nas użyć. Und er sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. I on mówi, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Indem er das Evangelium auch den Nationen verkündigt hat. Na którym głosił Ewangelium. Hat er vielen die Botschaft des Heils gebracht. On przyniósł Ewangelię wielu ludziom. Auch den Korinthern. Także Korinthianom. Und jetzt spricht er davon, ein anderer baut auf diesen Grund. A teraz mówi, a inny na nim buduje, na tej podstawie. Er charakterisiert noch einmal diesen Grund, den er gelegt hat. On jeszcze raz charakteryzuje ten fundament, na którym, który założył. Einen anderen Grund kann niemand legen. Innego fundamentu nikt nie może założyć. Außerdem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Na którym który został założony, a którym jest Jezus Chrystus. Das ist die wahre Grundlage des Hauses Gottes. To jest prawdziwa podstawa Domu Bożego. Er hatte das Evangelium der Gnade verkündet. On głosił Ewangelium łaski. Und es ist sogar so, dass auch wir noch heute den Segen davon haben. Indem er die Briefe geschrieben hat, die uns noch heute zum Segen sind. Aber jetzt sagt er, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Ale on teraz mówi, niech każdy baczy, jak buduje. Ein jeder bedeutet. Każdy oznacza. Jeder wiedergeborene Christ. Każdy nowonarodzony chrześcijanin. Ihn möchte der Herr benutzen. Którego Pan chce użyć. Das sind nicht nur ein paar Brüder, die vorne am Tisch sitzen. To nie jest tylko kilku braci, którzy siedzi tam z przodu. Sondern jeder, der den Herrn Jesus im Glauben aufgenommen hat. Ale każdy, który to przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Wir finden im Philipperbrief die Mitteilung. W liście do Filipian czytamy też o tym, dass da zwei Schwestern waren, że były tam dwie siostry, von denen der Herr sagen konnte, o którym Pan mógł powiedzieć. Ich lese Kapitel 4, Vers 2. Przeczytam drugi werset czwartego rozdziału. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Upominam Evodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Ja, ich bitte dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Proszę także Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. Obwohl da eine gewisse Differenz zwischen den zwei Schwestern war, pomimo, że pomiędzy tymi dwoma siostrami była pewna różnica, waren sie doch beide beschäftigt, das Evangelium weiterzureichen. To jednak te dwie siostry były, głosiły Ewangelię. Oder sogar mit dem Apostel zu kämpfen für die Verbreitung des Evangeliums. A nawet jak tu jest napisane, że razem z apostołem walczyły na Ewangelii. Der Herr möchte uns alle dazu gebrauchen, Mitarbeiter zu sein. Pan Jezus chce nas wszystkich użyć, abyśmy byli dla Niego pracownikami. In Epheser 4 sehen wir, dass Gott ganz bestimmte Diener ausgerüstet hat zum Dienst für sich. W liście do Efezjan czytamy o tym, że Pan wyszczególnił poszczególnych sług do służby dla Niego. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 11. Czytamy o tym w czwartym rozdziale 11 werset. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Wir wissen, dass es Apostel nur in der Anfangszeit gab. Wiemy o tym, że apostołowie byli tylko na początku. Und auch der prophetische Dienst, der zukünftige Dinge voraussagte, mit dem Abschluss der Offenbarung zu Ende gekommen ist. Wir wissen, dass Gott Apostel und Propheten gegeben hat. Der Dienst der Apostel hat sein Ende gefunden. Und auch der Dienst der Propheten, die neue, zukünftige Dinge vorhergesagt haben. Allerdings gibt es noch den prophetischen Dienst in der Versammlung. Jednak mimo to istnieje służba prorocka w zgromadzeniu. Wie wir in 1. Korinther 14 lesen, dass Gott Diener benutzt, die das Wort Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, auf Herzen und Gewissen der Zuhörer legen. Bóg daje słowo swojemu słudze, które leży w sercach słuchaczy. Und das ist ein gesegneter Dienst. I to jest bardzo błogosławiona służba. Wenn wir so versammelt sind, um auf Gottes Wort zu hören. Gdy jesteśmy zgromadzeni, aby słuchać słowa. Aber dann wird uns in Kapitel 4, Vers 11 auch noch gesagt, dass es andere Diener gibt. Ale tam dalej jeszcze jest powiedziane w tym 4 rozdziale 11 wersecie, że istnieją też inni słudzy. Und zwar Evangelisten, Hirten und Lehrer. Mianowicie ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Gott hat ihnen eine ganz besondere Gabe gegeben, die sie inmitten der Gläubigen auszuüben haben. Pan dał im szczególne dary, które powinni wykorzystywać w służbie między wierzącymi. Das Ziel ist zur Vollendung der Heiligen. Celem jest Vers 12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i ślubu z Synem Doskonałym. Für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Ale przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania dzieła Chrystusowego. Also Gott möchte gerne, dass wir die Aufgaben, die er für uns hat, auch erfüllen. A więc Pan Jezus chce, abyśmy wypełniali zadania, które On nam powierzył. Der Grund ist gelegt in dem Werk des Herrn Jesus. A fundament jest położony już w Panu Jezusie. Wir haben die Verantwortung, darauf zu bauen. My mamy odpowiedzialność, aby na tym budować. Entsprechend den Gaben, die der Herr uns gegeben hat. W zależności od darów, które podarował nam Pan. Und jetzt wird uns gezeigt, dass es ganz verschiedenes Baumaterial für den Bau verwendet wird. I teraz jest nam powiedziane, że istnieją różne materiały do budowy. Es heißt, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. A czy tam w wers 12 mówi nam, a czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to będzie na jaw jego dziele. Welch ein großer Unterschied besteht zwischen den verschiedenen Baumaterialien. Jakże wielka różnica istnieje pomiędzy tymi poszczególnymi materiałami do budowy. Der wesentliche Unterschied liegt darin, szczególna różnica leży w tym, dass es Baumaterial gibt, was feuerbeständig ist, że są materiały, które o prom się próbiały, und anderes Material, was verbrennt. A inne, które spalą się. Und es ist nützlich, dass wir uns damit beschäftigen, wovon Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh reden. I ważne jest, żebyśmy zajęli się, o czym mówią te poszczególne złoto, srebro, drogie kamienie oraz drzewo, sena i słowo. Was verwenden wir bei unserem Dienst für den Herrn? Czego my używamy w budowaniu służby dla Pana? Wenn wir an das Gold denken, dann können wir fragen, wo finden wir im Wort Gottes Gold? Jeśli zajmiemy się złotem, to pomyślmy, gdzie znajdujemy w sobie Bożym złoto. Beim Bau der Stiftshütte finden wir, dass im Inneren alles mit Gold verkleidet war. W budowie Domu Bożego było wszystko w środku ze złota. Die Bundeslade bestand aus Akazienholz und war mit Gold überzogen. Skrzynia Przymierza składała się z drzewa akacjowego i była wyobleczona złotem. Und zwar nicht nur innen, sondern auch außen. I to nie tylko w środku, ale także na zewnątrz. Der goldene Deckel trug die Cherubim. Złoty deckel posiadał cheruby. Die auch aus Gold bestanden. Które były też uczynione ze złota. Alles redet von der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Wszystko mówi o chwale naszego Pana. Und wie wichtig ist es, dass im Dienst für den Herrn immer wieder die Schönheit und die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor Augen gestellt wird. Jakże ważna jest zasada, żeby w służbie dla Pana zawsze stawiać chwałę Pana Jezusa przed oczy. Besonders deutlich wird das im Johannesevangelium. Szczególnie widoczne jest to w Ewangelii Jana. Da sagt Johannes schon gleich im ersten Kapitel. Tam mówi już zaraz w pierwszym rozdziale. Vers 14. W 14 wersecie. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Er hatte in seinem Leben, in seinem Umgang mit dem Herrn Jesus etwas von der Herrlichkeit des Eingeborenen Sohnes erfasst. On, żyjąc z Panem na ziemi, mógł pojąć nieco z tej chwały tego jednorodzonego Syna. Und diese Herrlichkeit hat der Herr Jesus in seinem Dienst immer wieder offenbart. I Pan Jezus też tą chwałą Bożą objawiał w swoim życiu. Da heißt es in Kapitel 2, Johannes 2, Vers 11. I dalej w rozdziale 2, 11 werset. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Czytamy też, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. Und seine Jünger glaubten an ihn. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Das war auf der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. To było podczas tego wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus przemienił wodę w wino. Und dann werden uns im Johannesevangelium 7 Zeichen vorgestellt, die etwas von seiner Herrlichkeit kundtun. W Ewangelii Jana jest 7 znaków, które objawiają tą chwałę Pana. Das letzte dieser Zeichen finden wir in Kapitel 11. Ostatni z tych znaków znajdujemy w 11 rozdziale tej księgi. Da heißt es in Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Das stand im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. To było w powiązaniu z wskrzeszeniem Łazarza. Und der Herr möchte seine Diener benutzen, dass wir auch anderen etwas von der Herrlichkeit des Herrn mitteilen. A więc Pan chce użyć swoich sług do tego, abyśmy innym też przedstawili nieco z tej chwały Bożej. Ist es nicht auch etwas zur Verherrlichung des Herrn, wenn wir davon reden, was er aus uns getan hat? Czyż nie jest to też wtedy ku chwale Bożej, jeśli będziemy opowiadać o tym, co, jak Pan nas przemienił? Dass wir durch den Glauben Vergebung der Sünden erlangt haben. Że przez wiarę otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Dass wir ewiges Leben besitzen. Oraz, że posiadamy życie wieczne. Und dass wir Frieden mit Gott haben. I że mamy pokój z Bogiem. Das dient zur Verherrlichung des Herrn. To wszystko służy ku uwielbieniu i objawieniu chwały Bogu. Dann wird auch das Silber erwähnt, was wir im Dienst für den Herrn verwenden sollen. Dalej jest mowa o srebrze, którego też powinniśmy używać do budowania. Silber spricht im Alten Testament von der Erlösung. Srebro w Starym Testamencie mówi o wykupieniu. Jeder, der gemustert wurde, musste einen halben Sekel Silber abgeben. Gemustert. Każdy, kto został powołany do służby wojskowej, musiał oddać który był wypróbowany do tego, żeby służyć wojsku, musiał oddać srebro. In 2. Mose 38 lesen wir. Czytamy o tym. 25. Und das Silber von den Gemusterten der Gemeinde betrug 100 Talente und 1775 Sekel nach dem Sekel des Heiligtums. Srebra zaś od objętych spisem członków zboru było 100 talentów 775 Sekel według chwali Sykla Świętego. Und es musste also jeder einen halben Sekel abliefern, der 20 Jahre war. A więc każdy, und dieses Silber wurde zum Gießen der Füße des Heiligtums und der Füße des Vorhangs benutzt. To srebro było użyte do budowli, do robót wokół świątyni. Und für uns, die Gläubigen der Jetztzeit, heißt es. A dla nas, wierzących ówczesnego czasu. In 1. Petrus 2, nein, 1. Petrus 1. W 1. Piotra 1. Vers 18, in dem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Zmarnego postępowania waszego przez Ojca przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jak do baranka niewinnego i nieskalanego. Dieses Blut des Herrn Jesus ist weit wertvoller als das Silber, das im Alten Testament für die Erlösung abgegeben werden sollte. Krew Chrystusa jest o wiele bardziej kosztowna niż to srebro, które w Starym Testamencie było używane jako obraz kupienia. Besser ist es zu sagen, für das Bild der Erlösung. Jako obraz kupienia. Die Erlösten haben es gegeben als Zeichen dessen, was Gott für sie getan hat. Ci wykupieni dawali je jako obraz tego, że ich Bóg wyratował. Und auch so dürfen wir von der Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus Zeugnis geben. I tak samo my możemy świadczyć o wykupieniu krwią Chrystusa innym ludziom. Und dann werden die kostbaren Steine erwähnt, die auch feuerbeständig sind. I dalej jest mowa o tych kosztownych kamieniach, które także potrafią oprzeć się próbie ognia. Und wenn wir uns fragen, wovon die kostbaren Steine ein Bild sind, i kiedy zastanowimy się, co obrazują te kosztowne kamienie, dann finden wir im zweiten Buch Mose, to znajdziemy w Księdze Mojżeszowej, einmal die kostbaren Steine erwähnt. Im Zusammenhang, als die Ältesten von Israel den Gott Israels sahen. Kapitel 2. Mose 24, Vers 10. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, podobny jak samo niebo. Da war es wie das Werk von Saphirplatten. To był tak jakby twór z płyt szafirowych. Oder wenn wir an Offenbarung 4 denken, kiedy pomyślimy o objawieniu 4 rozdziale, dann werden die kostbaren Steine uns mitgeteilt. To jest też nam mówione o tym. Um die Herrlichkeit Gottes auf seinem Thron darzustellen. Aby przedstawić nam chwałę Bożą na jego tronie. Da heißt es in Offenbarung 4, Vers 3. Księdze Objawienia 4, 3. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war um den Thron, rings um den Thron von Aussehen gleich einem Smaragd. Czytamy czwarty rozdział, trzeci werset. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokół tronu tęcza, podobny z wyglądu do szmaragdu. Also die Edelsteine, die reden von der Herrlichkeit Gottes. A więc te drogie kamienie też mówią o chwale Bożej. Und auch wir dürfen uns in unserem Dienst für ihn immer wieder davon reden, was Gott für uns ist. I w służbie dla Pana wciąż znowu możemy o tym mówić, kim Pan dla nas jest. Eine besondere Schönheit liegt ja auch darin, dass wir Gott als den Schöpfer kennen. Szczególnie dla nas może być to, że znamy Pana naszego jako Stwórcę. Wie groß und wunderbar ist doch die Schöpfung, die durch das Wort seiner Macht hervorkam. Jakże piękne i cudowne jest to stworzenie, które powstało na podstawie słowa Jego mocy. Und wenn wir den Sternhimmel sehen, kiedy spoglądamy na wieściste niebo, oder die Blumen auf der Wiese, albo na kwiaty na łące, oder die Bäume jetzt in der Herbstlaubfärbung, albo na drzewa teraz w okresie jesiennym, dann dürfen wir daran denken, unser Gott hat das alles so wunderbar geschaffen. To możemy myśleć o tym, że Bóg uczynił wszystko tak cudownie. Und wollen wir auch daran denken, dass er uns diesen wunderbaren Leib bereitet hat. Chcemy też o tym myśleć, że on uczynił nam cudowne ciało. Der Psalmist sagt in Psalm 139, Psalmista mówi o tym w Psalmie 139. Ich preise dich, Gott, das ist Vers 14. 14. Werset. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Cudowne są dzieła Twoje i duszą moją znasz dokładnie. Diese Stellen dürfen uns daran erinnern, dass es Gott wohlgefällig ist, wenn wir ihn loben und preisen für das, was er uns geschenkt hat. Takie miejsca przypominają nam o tym, że byśmy chwalili Pana i wysławiali za to, co on nam podarował. Aber dann sind die kostbaren Steine auch ein anderes Bild noch. Ale te drogie kamienie są jeszcze wskazują na coś jeszcze. Was uns auch ermuntern darf, darüber zu reden. Im Alten Testament waren diese Edelsteine auf den Schulterstücken und auf dem Brustschild des Hohen Priesters. Te drogie kamienie były też na piersiach kapłanów. Und sie erinnern uns daran, was das an die 12 Stämme und was diese für ihren Gott bedeuten. I one przypominają nam o 12 plemionach izraelskich i o tym, co one oznaczają dla Pana. Sie reden von der Einheit des Volkes Gottes, diese 12 Edelsteine. Te 12 kamieni mówią o jedności ludu Bożego. Und im Neuen Testament gibt es ein ähnliches Bild. I w Nowym Testamencie jest niepodobny przykład. Das von der Herrlichkeit der Versammlung redet. Które mówi o chwale zgromadzenia. In Offenbarung 21. Da finden wir, dass die Mauer des neuen Jerusalems mit Edelsteinen geschmückt war. Znajdujemy tam, że mury Nowego Jeruzalem były pokryte też tymi drogocennymi kamieniami. Und von dieser heiligen Stadt heißt es, i o tym świętym mieście jest mowa, sie hatte den Lichtglanz Gottes, że miała, sie hatte die Herrlichkeit Gottes, że w niej była chwała Boża. Und da heißt es in Vers 11, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Mhm. I tam w wersecie 11 możemy przeczytać, że miasto to miało chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jak jaspisu lśniącego, jak kryształ. Also unser Gott benutzt diese Beschreibung der Herrlichkeiten des neuen Jerusalems dazu. A więc Pan przedstawia chwałę tego nowego świętego Jeruzalem. Dass wir erkennen, was die Versammlung für ihn bedeutet. Porównując właśnie do tych drogocennych kamieni, po to, żeby przedstawić nam. Und wir wollen uns auch die Augen öffnen lassen. Żeby przedstawić nam, co oznacza dla niego zgromadzenie. Teraz chcemy też otworzyć oczy nasze. Dass es etwas ganz Wunderbares ist, dass Gott aus solchen, die ohne Gott und Hoffnung in der Welt waren, żeby dla tych, którzy żyją bez Boga i bez nadziei, jetzt seine Versammlung gebildet hat. Że on też dla takich tworzył swoje zgromadzenie. die etwas von der Herrlichkeit Gottes ausstrahlen dürfen. Którzy mogą trochę z tej chwały wyrażać ten Pan Boże. Und das sollen wir auch im Dienst immer wieder tun. I to powinniśmy czynić często na nowo w służbie. Davon reden, was die Versammlung für den Herrn Jesus und für Gott bedeutet. Aby mówić, jak wiele znaczy zgromadzenie w oczach. Aber dann haben wir auch von anderem Baumaterial gesprochen. Ale dalej czytam też o innych materiałach do budowy. Was wertlos ist. Które są bez wartości. Und zwar Holz, Heu, Stroh. Mianowicie drzewo, siano i słoma. Und da dürfen wir uns auch fragen, was sagt Gottes Wort über Holz und was hat uns das zu sagen? Też możemy się zastanowić, co ma nam do powiedzenia Słowo Boże na temat drewna. Jeremia 10 lesen wir. W księdze Jeremiasza 10 czytamy. Ich lese ab Vers 8. Czytam od wersetu 8. Sondern sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten ist Holz. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest tęż oddawana drewno. Da wird, ist die Rede von den Götzenbildern. Tu jest mowa o bożkach. Die waren aus Holz. Zwar auch manchmal mit Gold oder Silber überzogen. One były wszystkie z drewna, wprawdzie niektóre kobiety też złotym albo srebrem. Ale sie konnten nicht reden. Ale one nie potrafiły mówić. Und waren für die Menschen völlig wertlos. I one były dla ludzi całkowicie bez wartości. Und wie ernst ist es, wenn man zu solchen Götzenbildern Zuflucht nimmt? Jak głupią rzeczą jest, kiedy się do takich właśnie bożków człowiek zwraca. Wie geschieht das in unseren Tagen? A jak to wygląda w naszych dniach? Diese Götzen aus Holz und Stein werden vielleicht nicht in diesem Maße verehrt wie damals. Bożki z drewna i z kamieni być może nie są tak czczone, jak to było niegdyś. Aber dennoch gibt es einen Gottesdienst, einen sogenannten Gottesdienst, der wertlos ist. Ale istnieje służba Bogu, dla Boga, która nie przynosi dla Niego żadnej wartości. Im Kolosserbrief wird davon geredet, von einem eigenwilligen Gottesdienst. Czytamy o tym w liście do Kolosan, gdzie jest mowa o własnowolnej służbie Bogu. Da heißt es, in Kapitel 2. Ich will nur die Verse lesen ab Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist Christus. Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhalten das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also schon Vers 16 habe ich abgelesen, bis Vers 19. Od wersetu 16. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowych księżycowych sabatu. Wszystko to są tylko ciemne rzeczy, cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w podniżaniu samego siebie, i w oddawaniu czci aniołom a opierając się na swoich widzeniach, pysznij się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której się całe ciało ożywiane i spojone stawami, ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Bei dem eigentlichen Gottesdienst müssen wir an Kain denken. W tej własnowolnej służbie Boga możemy sobie pomyśleć o Kainie. Der wollte auch Gott dienen, aber so wie es sich vorgestellt hat. On chciał też służyć Bogu, tak jak on sobie to wyobraził. Und dann sehen wir, dass das dazu führte, nachdem Gott diesen eigenwilligen Gottesdienst nicht anerkennen konnte. I w tej historii możemy widzieć, do czego to doprowadziło, kiedy Bóg nie zaakceptował tej własnej woli. Dass er seinen Bruder ermordete. Że Kain zabił swojego brata. Und weiter heißt es, a dalej czytamy, dass er von dem Angesicht Gottes hinwegging. Że on uciekał sprzed oblicza Bożego. Also wir können äußere Formen des Gottesdienstes ausführen. A więc mogą istnieć zewnętrzne formy służby dla Boga. Ohne dass eine innere Verbindung zu ihm besteht. Bez wewnętrznej zależności od Pana. Als zweiter wertloses Mittel im Dienst wird das Heu genannt. Jako drugi, ten bezwartościowy środek do budowy służby dla Pana jest tam przedstawiony siano. Und da finden wir auch im Alten Testament schon ein Bild davon. I także odnośnie siana znajdujemy obraz w Starym Testamencie. Da heißt es in Jesaja 40, ab Vers 6, Księdze Izajasza 40, od wersetu 6. Stimme eines sprechenden rufe, und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Zwiastuj i rzekę, co mam zastować, to wszelkie ciało jest trawą, a cały jego dźwięk jak kwiat polny, trawa uschła, kwiat jemnie, gdy wiatr Pana powinien. Mit diesem Heu, das verdorrte Gras, tym sianem, czyli zwiędłą wird uns auch im Kolosserbrief gezeigt, wie wertlos für Gott all das ist, was den Menschen groß macht. Und zwar die Philosophie. Die Theologie, alles, was den Menschen über Gott erhebt. Wszystko, co stawia się ponad Bogiem. Und dazu wird uns in Kolosser 2, Vers 8 gesagt, i do tego nam jest powiedziane w liście do Kolosan 2,8. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt, durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Patrzcie, aby was to nie sprowadziło na manowce, filozofią i czczym mówieniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Philosophie, das sind menschliche Gedankengebäude, die eben von vielen Menschen angenommen werden und die sie imponieren. Filozofia to są zbiór ludzkiego myślenia, który został złączony przez różnych myślicieli i ludziom to imponuje. Ich habe einen jungen Bruder kennengelernt, der in seiner Jugend, als er so vielleicht 18 oder 20 Jahre alt war, ein gutes Zeugnis für seinen Herrn war. Ich habe mich sehr über seine Aktivitäten gefreut. Und dann hörte ich eines Tages, dass er sich mit der Philosophie beschäftigt. Und dann dauerte es nicht lange, wie es in seinem Leben abwärts ging. Und wir dürfen nicht denken, dass uns das nicht keine Gefahr für uns ist. Wir brauchen die Bewahrung des Herrn. Und unsere Kinder sind schon in der Schulzeit diesen starken Einfluss der weltlichen Gedankengebäude ausgesetzt. A nasze dzieci są już od najmłodszych lat w szkole też. Welche Gnade ist es, wenn sie sich bewusst davon abwenden, um dem Herrn Jesus zu folgen? Często te dzieci są w szkole też przez różne myślenie ludzkie kierowane i też jest dobrze, kiedy one świadomie odpuszczą się od tego. Ein drittes wertloses Material finden wir, war das Stroh. Trzecim tym bezwartościowym materiałem jest słoma. Und auch da finden wir im Alten Testament schon eine Anspielung, was Stroh bedeutet. I także i na słomę znajdziemy w Starym Testamencie wskazówki, co oznacza ta słoma. In Jeremia 23, Vers 28 lesen wir. Księdze Jeremiasza 28 czytamy. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Und wer mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Jeremia 23, Vers 28. 23, 28. Prorok, który ma sen, niech odpowiada sen, a ten, który ma moje słowo, niech wierny zwiastuje moje słowo. Co? Cóż powie do ziarna, mówi Pan? Czyż... Cóż plebie? Jeremiasz 23:28. Und vorher wird gesagt in Vers 25, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen einen Traum habe ich gehabt. A w wersecie 25 czytamy: Słyszałem, co mówią prorocy, prorokują kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen. Und Vers 27 wird gesagt: Sie beabsichtigen, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume. A w 27 czytamy: Którzy zmieniają się do tego, by zatrzeć pamięć mojego ludu moje imię przez swoje sny. Und wir müssen daran denken, dass diese Gefahr auch in unseren Tagen gegeben ist. Im 2. Petrusbrief spricht Petrus davon, in Kapitel 2, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, die auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat. Pierwszy werset. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludźmi, jak i was będą fałszywi nauczyciele, którzy prowadzać będą skutne nauki i zabierać się Pana, który ich odkupił. Und sich schnelles Verderben zuziehen. Sprowadzając nasze urywki. Und hier wird uns gezeigt, dass es einen Tag gibt, bei dem offenbar wird, was wir für unseren Herrn getan haben. Jest nam tu przedstawione, że będzie pewien dzień, w którym będzie objawione to, co żeśmy czynili dla Pana. Ob es Gold, Silber oder kostbare Steine waren? Czy to były te złoto, srebro i kosztowne kamienie? Oder Holz, Stroh? Czy też drewno, siano i słomo? Wenn wir in unserem Dienst etwas für den Herrn Jesus, wenn wir für ihn Zeugnis abgelegt haben, jeśli w służbie dla Pana Jezusa dajemy świadectwo o nim, dann heißt es, so wird der Lohn empfangen. To jest tutaj powiedziane, że otrzymamy za to nagrodę. Aber dann werden uns zwei Gruppen von Menschen vorgestellt, później zostają nam przedstawione dwie grupy ludzi, die keinen Lohn empfangen, które nie otrzymają nagrody. Und zwar solche, deren Werk verbrennen wird. I po pierwsze takie, których dzieło zostanie całkowicie spalone. Aber die selbst gerettet werden doch so wie durch Feuer. A sami zostaną uratowani, ale tak jakby przez ogień. Das sind Gläubige. Są to wierzący. Deren Dienst aber wertlos für den Herrn ist. Których jednak służba była bez wartości. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Das sind Ungläubige. Von denen heißt es in Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą jest święta, a wy nią jesteście. Das sind die Irrlehrer, von denen wir im zweiten Petrusbrief gelesen haben. To są ci wszystkie prorocze, które czytaliśmy w tym drugim liście Piotra. Durch ihren Dienst verderben sie den Tempel, das Haus Gottes. Przez swoją służbę niszczą dom Boży, świątynię. Aber der Herr möchte uns, dich und mich gebrauchen, dass wir einen Dienst tun, der zu seiner Ehre ist. A Pan chce użyć Ciebie i mnie, abyśmy służyli Mu ku Jego chwale. Und er will uns belohnen. I On chce nas za to nagrodzić. In Offenbarung 22 sagt er, Księdze Objawienia 22 mówi, Vers 12, 12, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Wir dürfen auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus warten. Możemy czekać na powtórne przyjście Pana. Und uns darauf freuen, ihn zu sehen, der sein Leben für uns gegeben hat. I cieszyć się, aby zobaczyć tego, który za nas oddał własne życie.